Pe war vit penad war nugen. Va herzaden gant ar skaf. Deus ar mintin pas i vunis, ne don ket douz pen pem kant gore deus an douar. Un teven uel meurbe da ve vene an out, gant ur renken ad melad o kerek dizahet dianti. Daouz tamaz e blante zi ou l'ar mour, tarz yo braz a zeu denem string kaote gant trouz. War zarm deus a herek, e strolaje o a zi ou peder lousenet, e oa loanet rebar da velroet braz divent, hag a harze e vel chas. Divi ator et eus da hout e oant leonet mour a zo loanet dinoaz. Ne oa ket eno a lert ez oar ken heir eus alion tarzio deus a reier a ken dongere de oant gant ar gwell deus a loanet diskis. Red e oa dimon larkor war dur mervent, e l'ar mazave, e ar vergarten, gwein glas e hap an vet beg dour a c'hoazio. Ogen, froudennek e oa c'horar a geler chom kompes evel ma oa bet betegen, e hei est a dourtal dizoare deus ar gwageno ken-ken ma pegiz a rouinvet. An dour a strink en eus e enan deus va glebia pen kil a troat. War bouiz diwal di lakad da gosteia, e helis karz an dour diontan gant va bonnet. Kouskoude a nebeudo e se rei beber mare un tol rouinven takado zioula deus ar mour, e toste en deus beg a c'hoazio. Mal a mat da zilestra rak ken tom me oa deud an eul da vea, ma ti deodon gant ar zeret, a ma zonjen hebehan e frisk a dur eskeud ar gwein. Met setu ma voen poulzet gant ar gassan a heul yeen o an out, en tual d'ar bek douar, daoz tan trevel a malake davon da vetan. War an tuse d'an ines, un drezen geir a hir en emas tenetre an douar ag ar mour, a spi ma davon vete geni war bouiz miro da zigompez a vaskaf. A glei di, e oa un dachen el vour e-hon o lufra din dan bando an eul. Hag ar sabatur a gwe a zwarno, pa oe li zeno or gwe leten o verdei din dan dau fok hag ar oe l'vraz. Diz ale, zonjis, evin tapet ganti hag e rankin zevel war a bours. Ar pred ar se, am strafulie se nebet, met ar spi da gavout dour da iva deus ar gip a oe kishon an dunetes a vi an az va nir. Rouezet e oa gwellio a lestr gant un avel flour a rede an kerz difre. Men a greizol e kwechon inistribil eus ar gwernio, evel kolet ganto an ners o bunte. Kolet eo venn gant ar botret, pe me o dal e ron kombeia? E me an ouz in va unan. Ma vich ebet a habit en smol gwar ouz ro, e vich in be hijet gantan. A lestr a reaz neuze, un an teur trouar no unan, hag evo an a di, na oa den pe ger vaoul. Trouet war du enan, Lambours d'Igor en Arros a ziskoel e di ur leuzeur war enaou o vran sigelad de strostou ar gamm. An eve, rebarda den o kanol e strakas a gwellio din an rouez an arvel hag e kerz az a lestradare o pela dimoui. Meur a vech e c'hoar viaz evel o rei din a gredi oa bet dilezet an Hispaniola gant i martolodot. Di hechet heb mar e chom me kren aza vit dilan mat trum evel e loin pen folet. Va men ozaris da gaz kantu da zevel warni. A di daskori di habiten. An di e savat, a oa izizout, hag henem lakiz da rouenvet kalonek daoz tar fru a zeu demdala a dan dour a zirulie bas vaskaf. Neuze e vize red din skarz an dour se kuit, an ez be an gweledet. Ogen ken hedro oa ken direiz e oa va horar, ma kolen kalon, a ma sonjen nevichen mors e gwez da se veni va menet. E ser kendel her da boanyan velato e honne en tachen, Anne don nui, ne met warret hant ter kant gouret deus a lestr, pa droaz hemañ e nun tolber da zon en arbendi. Ken braz e oe diz o faout ar mour, ma tole diantan, gant ive garok, gwagen o ken braz a tuchen o pezuel. Ken dihot eus e oan tol, menem gavis en ur parber din dan ar warn valouin. Buen e pegizeni hag e lampiz warni a haoliat a rog ma stokas kour ar weleten deus ar skaf. Un trouz dam vouget a glevis a roaz din da hout e oa kolet a c'horar da viken. Bremañ, e oa dao din reuzi war an Hispaniola pa ne oa neptu da ober hendal.